Foto sidan 284. Trelleborg på Västra Själland var en av de stora men kortlivade trelleborgar som restes under Harald Blåtands tid som dansk kung. Flygfotot visar den cirkulära Trelleborg. I cirkeln finns fyra kvadratiska figurer.